أشهد أن İşte sözün bittiği yerde dillerine gönüllerine sağlık. İsmail Coşar Hocam, Adem Arabi Hocam çok teşekkür ediyoruz. Nefeslerinize sağlık.